Cantique numéro 5. Ohaye, miyoedo spécial universel. Na, iro ogbeheme yedihaero. Wek berekwekwe, iran jiro. Emarodo yedioe. Ewo le fun Yago Yamari Yangariye. Yago Yamariye. Yago Yamari Yagariye. Yago Yamariye. Yago Yamari Yangariye. Yago Yamariye. Efori bale fun oba oluwa. Mo fori bale fun. Efori bale fun oba oluwa. Mo fori bale fun. Efori bale fun oba oluwa. Mon fori balè fun. Mi li ta ina okun aol mi ton. Nye li ta ina. Mi li ta ina okun aol mi ton. Nye li ta ina. Mi li ta ina. Nyelita ine.